نه ده او نه من سره د غشت ده چې لیکلې او چې کومه مقاله نشته او د پوهان حمید الله امین صاحب مقاله برخه چې دا خپل باندې نشته ده مقاله په تاسو باندې ویشدل تا زه فکر کوم دا 2 ساعت چې موږ چلورو بجو پور لرو خوداوی کو چاسرا سوالونه وی یا غواړي چې په ځینو برخو باندې رڼا واچي. البته دا خبره باید بیس تاسو حضور ته عرض کما چې هر څوک چې دلته راځي او خبرې کوي یو کوشش باید منګ وکړو لکه ما چې مخکې عرض وکړو خلک دا وایي چې افغانان په جګړه کې ښه دي لیکن په خبرو کې جنگ کوي، یعنی جنگ هم جنگ دی او خبرې هم جنگ دی. یعنی دا خلکو ته منګ وښیو چې جنگ باندې هم پوهیږو او په خبرو باندې هم پوهیږو، داسې خبرې چې هغه په چا باندې حمله وي د چا احساساتو ته صدمه رسول وي. زه ګمان کوم چې په دننه باید منګه ډډه وکړو او خپل نظر دار چا نظر هغه قابل احترام دی، نظر دی هغه تاسو ویلی شئ تشریح کولی شئ. نو تر دې وخته پورې ډوډۍ نه مخکې مشاهد حسین صاحب دلته تشریف لره، هغه وسم ناست دی کو څه سوالونه یې چې زه هغه سوالونو ته ځوابونه ورکم کو به نور څه عمومي کوم هغه کېږي سوالونه خبرې وي چې پاغه باندې څوک خبرې کوي. هغه البته نوبت به سره څلور بجو پورې مراتو هغه په چا نه سوال کوي هم کولی شي، کو یو لنډه تبصره په یو مسله کوي هغه هم کولی شي خپل نظر کو په لنډو الفاظو باندې، البته لنډ دارس کوم چې خلاصه هغه هم کولی شي. نو اوس میدان تاسو ته خلاص دی او څوک چې غواړي چې سوال وکړي سوالونه ورسره یې هغه به دلته تشریف راوړي، یو به خپل ځان معرفي کوي او بل به دا وایي چې زما سوال دی کو سوال وي د چا نه سوال دی یا زما نظر دی، ځکه چې دا باید موږ ته معلوم وي. دغه به زه ترجمه کوم چې ما ته نوم معلوم وي چې نوم یې څه دی. I just briefly describe about the beginning of our decision that Mashahid Hussain Sahib is here. He's still ready to answer the question if there is any question, because Mashahid Hussain Sahib is Mahim. I would like to ask my dear brother, Mashahid Hussain, don't you think that the policy of the Iranian government has changed dramatically toward the Mujahideen and sided with the so-called moderate, once they have a very much against them, and call them even agents of USA, but now they have a soft corner for them and they have aversion against fundamentalists. Thank you. I'm grateful. Yes, sir. Yes. My name is Abdul Hadi Arghandiwal, and I would like to take advantage of this moment. I would add some more in it, that even the Iranian side went that far to call for the death of one of our leaders, Brother Hikmatyar. And I would like to get the view of Brother Mushahid Hussain on that. زما سوال دی ګران ورور مشاهد حسین نه دا و چې د ایران پالیسی د افغانستان په ارتباط سره او خصوصا د مجاهدینو په ارتباط ډیر تغییر کړی، هغه وخت چې اوس ډیر د مادرید سوي ورته اوس ډیر میان روان سره نګدیوالي خي حال دا چې وخت هغه ته د امریکایانو ایجنټ وایل او اوس د فاندمنټالستانو یا بنیادګرایانو په ضد همدغه سي پالیسی غوړه کړې اته د خطر سوالې چې دوه ورځې مخکې کایهان انټرنیشنل د دوی یو رسمي اخبار ده پغه کې دا درخواست کوي چې یو شجاع مجاهد افغان حکمتیار ننګین ژوند ته خاتمه ورکړي. د ما سوال دی نه دا و چې د دې په حق له دې تا نظر څنګه ده؟ Well, I think that Mr. Gulbuddin Hikmatyar should be very proud of the fact that he has emerged as a unifying factor in unifying two conflicting Muslim countries like Iran and Saudi Arabia, that at least they have something to agree upon, and I think that way it is a very positive role. As far as Iran's policy towards the Afghan situation is concerned, I think there's no doubt, I've been mentioning it before, there are contradictions in Iranian policy, and I think that the Iranian policy is changing. The change is reflected very clearly, and that reflection is found also in the fact that those whom they consider CIA agents in the past are now friends of theirs, and also in the fact that it is part of a general orientation in Iranian foreign policy aimed at, shall we say, having a more moderate line in foreign policy itself, and also in the release of hostages, as you have discovered also in Lebanon, that has been changed. And as far as the question of the threat against the life of Mr. Hikmatyar, I, as a Pakistani, as a citizen, as a journalist, and as a Muslim, would very strongly condemn it in the most strongest of terms, because this is not acceptable at all. Death threats or assassinations of people on political grounds, I think, are criminal activities and terrorism, and I would be the first to condemn them publicly. And if this threat has been there, that should be condemned by all people concerned. مشاهد سیر صاحب د وینا لنډیز داسې ویلی شو چې دوی ویلې حکمتیار صاحب تقریبا اوس په خپله باندې یو قوت دی او دا قوت یې په ده کې معلومیږي چې ایران هم خبرې کوي سعودي عربستان هم خبرې کوي لکه ما چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړو ده ونه ویلې ما هغه دی چې په سیاست کې نه ابدي دشمن شته نه ابدي دوست یعنې هغه خلک لکه دوی چې ورته اشاره وکړه مخکې ورته د سیاه ایجنټان ویلې اوس هغوی ته نږدې کېږي او وایي چې د ایران په پالیسۍ کې اوس تغیرات سړی ګوري چې دا هغه د جملې نه یو یرغملان دي چې هغه تر اوسه پورې د یرغملانو په اله کولو کې ورسره کوشش کوي او د ایران په پالیسي کې د افغانستان په ارتباط باندې هم څه تغیرات را روان دي چې هغه مخکې مور باندې دوی خبرې وکړې البته کوم ځای پورې چې تضاد و هغه دوی مو ومنو چې په ځینې مسایلو کې دوی تضاد لري ایران بله مسله چې هغوی ورته اشاره وکړه چې د کیان دا لیکنه چې هغه د داسې یو افغان به پیدا شي چې یو څوک به جرأتمند پیدا شي چې دغه سر راوړي مشاهد حسین صاحب وایي چې زه د یو پاکستانی په حیث باندې د یو مسلمان په حیث باندې د یو جرنلسټ په حیث باندې زه دا وایم چې په ټولو معناو باندې دغسې خبرې او دغسې عمل زه غندمه او هیڅوک دا حق نه لري او نه دا حق ورته څوک ورکولی شي چې دا هغه د نظر مخالف وي او خبره د مرګ ژوبلې ته سره ورسوي نو ده ویل چې دا کو هر چا کړي د غندلو دغه دی یعنې زه قابل د منلو نه ده زما نوم ډاکټر پښتونیار زما سوال درې برخې لري یو برخه ډیپلوماټیک ساحه پورې تعلق لري یو برخه سیاسي او بل برخه انساني او ټولنیزو مسایلو پورې په ډیپلوماټیک برخه کې زما سوال دا دی چې هغه شروع شوی ډیپلوماسي چې د افغانستان د جهاد او مقاومت په وړاندې په جاني سطح د شرایط برابر کړ چې د جنیوا قرارداد امضا شي، او دا مسله واضح شو چې د جنیوا د قرارداد په امضا کولو کې د افغانستان سیاسي او جهادي قوتونو ته د یوې خوا او د افغانستان سترو لسونو ته د بلې خوا هیڅ حق ورنکړ شو. د دې تسلسل په ادامه کې د ملګرو ملاتو د سرمنشي 1530 پلان مطرح کیږي او د جنیو قرارداد دا مسله روښانه کوي چې د افغانستان مسله نو یو جهانی مسله ده، نه یو منطقوي مسله. آیا اوسنۍ روانه ډیپلوماسي چې د درې اړخیز کانفرنس یا لیدنو کتنو باعث شوې ده، دا د ملل متحد 1530 پروګرام سپوتاش کوي او کنه د هغه په تقویه کې به د افغانستان مسله د جهانی مسلې په حیث نه بلکې د منطقوي مسلې په حیث باندې د بحث لاندې نیول کیږي؟ دا زما د سوال ډیپلوماتیک برخه وه. په سیاسي برخه کې زه فکر کوم چې دا مسله کاملا روښانه شوې ده چې د افغانستان د جهاد او مقاومت په لیکو کې پراخه مبارزه او قرباني ترسره شوې، او اوس نو باید د دې قوتونو مثلا حق وای چې د افغانستان د سیاسي ثبات په لاره کې دوی په یو طبي جوړښت کې په سیاسي لحاظ خپل امکانات ترلاسه کړي وای. ولې داسې بریښي چې سیاسي لحاظ نه د افغانستان د جهادي او مقاومتي نیروګانو په حق لدې وی خو، او د افغانستان د خلکو د سرنوشت ساز موقف په حق لدې بلې خو، د افغانستان د داخلي سیاسي جوړښت یا جهادي او سیاسي موقفونو لرونکو قواو او د ډیپلوماټیکو برخو یا زموږ د سیاسي سپورت کوونکو قواو په حق لا د دواړه موازي حرکت نه لري بلکې متضاد حرکت لري. په دې حق لا بسنګ زموږ غرور موږ ته توضیح کړی چې آیا دا حرکت به په موازي شکل حرکت وکړي کنه، خارجي ډیپلوماسي به بیا یو ځل د افغانستان په سیاسي مسأله کې زموږ د جهادي قوتونو او د افغانستان د خلکو سرنوشت ساز موقف ته صدمه ورسي. زما دریمه برخه سوال د افغانستان د یو پراخه تبعید شوی او یا هم مهاجر شوی کتلې پورې تعلق لري، چې آیا په اوسنیو سیاسي او ډیپلوماټیکو حالو ځلو کې د دې لپاره کوم خاص کارنر یا کوم خاص زاویه یا کوم خاص مسأله وجود لري چې هغه د افغانستان د بی سرنوشته 15 میلیونه انسانه په یو خاص مسیر کې واقع کی، او بل اخر د پېشتمایي او سیاسي او انساني اړخ کې زموږ د ملک قرآن شوی او ویجاړ شوی حالت ته په داسې یو مسیر کې انساني بشري او ټولنیز پروګرامونه په نظر کې وساتل شي چې هغه د افغانستان د بیا ودانولو په مسأله کې افغانان دی او بل استعمار د لپاره آماده نه کیږي د هغه د تهاجم او لاسوهنې ښکار شي. تشکر. I can say that Dr. Pashtunyar, he is a physician, but he put such a complicated questions that one was in diplomatic field, another in political, and third in social and other fields. But when I was just listening to the first and coming to the second, I forgot the first one, what he was talking about, but he said that he can't translate it. But as I can summarize the whole, what did he say, is like this. In a diplomatic field, he says, so far that Geneva Accord is concerned, that we saw the we were thinking, the Afghan, they were thinking that's a regional problem because Pakistan was involved in it and the Kabul regime, and no Afghan representative were given that chance to go there and to negotiate for their own problem. And from other side, that there are 5 points proposed given by the General Secretary of the United Nations. It indicates this is an international problem. And he puts this question whether this is a regional problem or this is international problem, because sometimes that it is a very intermingled. Well, I think that like other problems which have been in the last few years in international politics, whether it is South Africa, Angola, Ethiopia, Cambodia, Nicaragua, and Afghanistan included, these are problems which are also regional and international. They are international because the superpowers have been involved, because the United Nations has been involved. And they are regional because they involve the regional countries. What I think we are seeing now is that from an international problem, it is becoming a regional, primarily a regional problem. And international, it is becoming less important, except that the UN is going to be involved rather than the international powers like the Western countries and Americans. They are losing some interest in that. So primarily, it is being transformed into a regional problem. And like you see in Cambodia, it was seen as an international problem. But then finally, the Chinese, the Indonesians, and others settled it in a regional context. And it's other countries also, this thing happened. That is number one. As far as the representation of Afghans is concerned, I think that apart from the Geneva Accords, where there was no representation of the Afghan Mujahideen, in other situations after that, there has been an attempt to promote representation, views, and the opinions of the Afghan Mujahideen, but these have been affected by the lack of unity among the Mujahideen groups. And I think even the dialogue which was held in Tehran and Islamabad, this was an attempt to gain some consensus out of it, and that consensus failed. So I think the blame should not be on those countries who are trying to forge the consensus, but because of the internal problems. After all, the attempt was made. And as far as the financial element is concerned on the question of aid for refugees and how that is being misused, that of course we are all aware of that, and that misuse has been quite extensive all over. I said, که هر سیمایز علاقهی مسئله بین المللی مسئله ده کله ده بین المللی مسئله نه علاقهی مسئله شي او زه ګمان کوم او د دې احاطه کول راټولول او راغونډول په دومره لږ وخت کې دا اسانه خبره نه ده. بله خبره چې دا هغه ده چې دلته جناب مشرف حسین صاحب خبرې کړي دي، او دغه خبره په حواله باندې ځینې رونه ځینې ځان دوستان دا غینه سوالونه کوي. زه دا خبره څرګندول غواړم چې زه په هیڅ یو تنظیم پورې رسمن هیڅ تعلق نه لرم. د افغان په حیثیت باندې چې کومه خبره کوم، دا زما د خپلې عقیدې پیداوار دی. زه حق لرم چې خپله عقیده ووایم او د خپلې عقیدې په نمایندګۍ خبرې وکړم. زما دې سره کار نشته چې څوک بنیاد پرست دی او څوک بی بنیاد مسلمان. زما دې سرکار نشته څوک بنیاد پرست مسلمان دی او څوک بی بنیاد مسلمان دی، سره سرکار نه لرم. البته زه د افغان په حیثیت باندې غواړم، د مسلمان په حیثیت باندې خبرې وکړم. زما لومړی سوال چې دی، بلکې دا یو سوال دی، سوالونه ډېر دي خو زه به دا یو وکړم ځکه چې دې سره وخت نشته. هغه دا دی چې د ملل متحد یا د اقوام متحده یا د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرل په 5 نقطه‌ایز پروګرام کې یوه دا خبره هم زیاده او دې ته په بیلابیلو طریقو باندې یا ډولونو باندې اشاره شوې ده چې افغان منځ خبرې، که زه نه یم غلط شوی، افغان منځ خبرې په دې کې ذکر دی. او د افغانان تر منځ خبرې، یا افغان منځ خبرې، یا افغانان تر منځ خبرې، د افغان ګروپونو تر منځ خبرې، په دې افغانانو کې نجیب هم یو ګروپ دی که نه دی؟ که دا نجیب ګروپ وي، لکه څنګه چې نجیب هم دا تسلیم کړی دی، دا پرپوز او دا پیشنهاد دا تسلیم کړی دی نجیب، پاکستان هم کړی دی، ایران هم کړی دی، ځینې ممالک هم کړی دی، زمونږه ځینو افغاني رونو هم کړی دی کدا نجیب مورې د بحثی او ځینې مطلب نجیب وي او د ملل متحد سیکرټری جنرل نه دا وضاحت دا ګرویژنه شوې وي چې د دې نه مطلب نجیب نه دی او بیا دا پیشنهاد تایید شوی وي بیا هم یو خبره ده او که دا پوښتنې ته نه وي شوي او دا پیشنهاد تایید شوی وي زه نه پوهېږم چې دا دومره تضادې خبرې له یوې خولې نه څنګه راوځي یا له ډېرو خولو نه یوه خبره څنګه راوځي چې نجیب سره خبرې نه کوو او د اقوام متحده د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرل پیشنهاد منو دا یو سره داسې خبره ده که سړی چې زه اودس نه کوم خو مونځ کوم بیا اودس مونځ کوم یا مونځ کوم خو پاکې الحمدلله قل هو پکې وایم یا قرآن منم شپږ زره شپږ سوه شپږ سوه شپږ پېته آیاتونه کې ټول منم خو دا دوه پکې نه منم دا هغه خبرې دي چې دا ملت غولی او ملت څوک نه شي غولولی دا داسې وخت دی چې څوک غولېږي نه هر هغه څوک چې فکر کوي چې نور غولوم هغه خپل ځان په خپله غولوي ځکه چې انسانان ډېر مخکې تللي دي په هر خپل سوال ته راشم زما سوال چې دی هغه دا دی چې په دې ځای کې که چېرې نجیب پکې مرید بحث وي نو دې حکومتونو په خپله پاکستان ایران افغانانو څنګه دا تایید کړی دی چې یو طرف نجیب تاییدی غیر مستقیم او بل طرف یې مستقیما ردی اسلامي اسلام آباد په کانفرنس کې او تهران په کانفرنس کې او که نجیب مرید بحث نه وي نو بیا پکار دا دی چې پاکستان هم دا اعلان وکړي ایران هم دا وکړي او دغه افغانان چې دا خبره تاییدی دوی هم دا اعلان وکړي په دې کې نجیب مرید بحث نه دی اوس به زه خپله خبره په خپله کوئی اجازه کوئ په اردو به ترجمه کوم زما انګریزي خو د خدای فضل دی داسې ده لکه ځینو خلکو پښتو زما انګریزي داسې ده لکه ځینو خلکو پښتو جناب والا سب سے پہلے میں نے اپنا تعارف کرایا میرا نام فاتح الملک ہے ننگی سبزے میرا تخلص ہے میں سابق افغان پارلیمنٹیرین ہوں اب تو سب سابق ہیں تمام چیزیں سابق ہو گئی ہیں میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون مسلمان بنیاد پرست ہے اور کون مسلمان بے بنیاد اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں میں نے اپنی باتوں کے دوران یہ بھی کہا کہ میں کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں ایک آزاد فکر رکھتا ہوں اور آزاد حیثیت سے لکھتا رہتا ہوں میرا جو سوال تھا سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے ورنہ بہت زیادہ ابھرے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے پروگرام میں ایک بات جو تھینک یو ویری مچ مسٹر فاتح الملک اینڈ فار یور ویری امپورٹنٹ کوسچن فرسٹ آف آل لیٹ می جسٹ بریفلی گیو یو دا پوزیشن آف پاکستان آن دیٹ کوسچن آف دا کابل رجیم اینڈ Even in January 1988, before the signing of the Geneva Accords, and this appeared in this interview which Ziaul-Haq gave to the New York Times, Pakistan had said that Pakistan wants a formula for a settlement and a government in Kabul which should have one-third representation from the Mujahideen of Tehran and Peshawar, one-third representation of the Afghan refugees who are based in both countries, and one-third representation to those who are in Kabul. This was in January 1988. And then this was turned down, rejected again by Ziaul-Haq himself after a few weeks because he had a problem with Junejo and there was a difference of opinion. So Pakistan has always kept the option open of a dialogue or some sort of a role for some members of the Kabul regime. That has never been rejected. Now, in the present context, this issue is not the Kabul regime or the Watan Party. The issue is Najibullah. That is the main thing on which Pakistan feels. And now Iran is also saying that Najib should be out, but the Watan Party, Kabul good Muslims, or Kabul regime can have a role. And this was very clear because there has been a change of policy of the Western countries also. In February 1990, if you remember, The Americans who were also saying Najib must go, when James Baker went to Moscow, he announced a change of policy and said Najib can stay for the time being in a transitional government. So as far as the United Nations is concerned, they are willing and keen to accept Najib. That is why this is a very ambiguous, your point, the point three is very ambiguous, because they are willing and keen to accept Najib as far as they are concerned. But the problem is the Mujahideen, and the, because of the Mujahideen, then Iran and Pakistan have to take this position. And now the consensus they have reached, it seems so far, is that Najib is not acceptable, but the Watan Party or the regime in Kabul is acceptable as a party to the conflict. So this is the formulation that seems to be there. But Pakistan, I must say, even Ziaul Haq had given one-third representation to the Kabul regime in January 1988 in his interview with New York Times. I think it was 13th January 1988. دا زه د مشاهد حسین صاحب خبرې د حکومت ستا سوال خپله باندې خو سوال نه و خو غټه بلا وه ملاتفه ده د مشاهد حسین صاحب د خبرو لنډیز بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از برادر محترم آقای پروفسور امین و سایر همکارانی که این مجلس را برگزار کردند و همچنین از برادر بزرگوار آقای مجاهد حسین زحمت کشیدن در قضایای افغانستان تشریف آوردن. ما نظر مادری است که هر کانفرانس یا سمیناری که برپا می شود روی یک موضوع مشخص یک موضوع معین برگزار می گردن و کسانی که در این کانفرانس یا در این سمینار اشتراک می کنه باید روی از اون موضوع معین و مشخص ابراز نظر بفرمایند. و این سمیناری که دایر شده به اشتراک دوستان و دانشمندان و بزرگوارانی که البته اینجا تشریف آوردن روی موضوع افغانستان است. مسائل افغانستان و مسائل جهان امروز یک حالت دیگر بعد از کودتای ناکام شوروی به خود گرفته. قضایا بسیار به سرعت در حرکت است و ما مردم افغانستان در این طور یک شرایط باید متوجه همه حالات باشیم، از جوان ما تا پیر ما، از عالم ما تا جاهل ما، از دانشمند ما تا بی‌دانش ما باید مسئولانه برخورد کنیم. در قضایای افغانستان خودم مسئول بدانیم. الا کلکم راعین، کل راعین مسئول عن رعیته، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایش میکنند. ما نباید در این طور یک مجامع های علمی، در این طور یک مجامع های سیاسی، مسائل های شخصی، عقده های شخصی، مسائل هایی که البته در قضایای ما ارتباط نداشته باشد، ما نباید دور روی کار کنیم. نباید در اون مسائل ها ما بپیچیم. ما مسائل ما بالاتر از این مسائل هاست، مشکلات ما بالاتر از این چیزهایی که بعضی از دوستان و عزیزان یادآوری کردن. و باز مسائل خانه ما، عدری ما فی البیت اهل البیت، هر چیزی که در بین خانه یا به حال خانه تعلق دارد، ما نباید قضایای مسائل خود از بعضی از دوستان ما که البته با ما حق دارن ما سوال کنیم که ما در این باره چی کار کنیم. ای راستی راستی بر ما لازم نیست، بلکه به حیثیت ما، به شهامت ما، به غرور ملی ما، به غرور اجتماعی ما، به حیثیت ملت قهرمان و مجاهد افغانستان بر میخوره. ما هر مسائلی که داریم در بین خود داریم، بین خودمان. اول اینکه مسائل خانه خود ما چرا به او سر با او حد اندازه به جا رو جنجال بکشانیم که یک همسایه بیاید در بین خانه ما مداخله کنه. بعضی روی مسائل اسلامی یا انسانی ابراز نظر واقعیت کنه و بعضی روی مسائل مقاصد خود ابراز نظری بکنه کی داشت. ما این زمینه رو چرا فراهم بسازیم که یک امسایه ما در امور داخلی ما مداخله کنه و در امور داخلی ما ابراز نظر کنه. مسائل خانه ما به خود ما تعلق داره. یک هستیم، دو هستیم، ده هستیم. باید ما روی دانش، روی منطق، روی فهم، روی عقل، روی عدالت چوکاتی را بریزنیم که همه کس به حق خود برسه. ما نباید ظالم باشیم، ما نباید غاصب باشیم، ما نباید منطقه پرست باشیم، ما نباید قوم پرست باشیم، ما نباید لسان پرست باشیم، ما باید خدا پرست باشیم، ما باید خدا را وزیر ببینیم. ما در مسائل افغانستان باید همون طوری که ما ادعا میکنیم و ادعا داریم که جهادی مردم مسلمان افغانستان یک جهاد اسلامی و جهاد فی سبیل الله است، باید در همه کار خود ما خدا را حاکم بگیریم. وقتی که ما متوجه شدیم به خدا، کار به خدا واگذار شدیم، همه مسائل حل شده نیست. وقتی که ما متوجه شدیم به اسلام و کار از برنامه‌های انسانساز و جامعه ساز اسلامی گرفتیم، همه کارها همه مشکلات حل شده نیست. این یک مقدمه ای بود که البته به حضوری از برادرای بزرگوار خود من حیث یک رشته فید ما گزارش دادیم که مسائل روی مسائل افغانستان